Muhterem efendim, şekil ve formatların öldürücü ağında eda ettiğimiz şeylerden biri de dua meselesi. Sebepler üstü Allah'a teveccühün bir adı ve ünvanı olan duada, ülfet ve ünsiyet perdesini yırtma adına bir şekil ve format değişikliğinden bahsedilebilir mi? Bu konuyla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Dua ile alakalı yazılmış çok şey var zannediyorum. Mesuratın başında da bu mevzuda duruştaki ciddiyet vurgulanıyor. Lehu lehve karşı tavır ortaya konuyor. İnsan ellerini açtığı zaman, Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman Allah'ın huzurunda bulunduğu şuuruyla el açması ve o kelimeleri ona göre telaffuz etmesi, lehvu lehipten uzak kalması bir esastır o mevzuda. Fakat belki bazen böyle yapa yapa bunu dediğiniz gibi yani ülfet ve ünsiyet bu işin taravetini, halavetini götürür. Bir yönüyle o sözler bir partal söz haline gelir yani. Farkında olmazsın. Vakani biz Türk milleti Türkçe dua ediyoruz yani ellerimizi açtığımız zaman herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mesuratta bize ulaşan dualarını bilmiyoruz. Belki bazılarını biliyoruz. Rabbena atina fid dünya gibi Kur'an-ı Kerim'den. Rabbena fili veli valideye gibi. Dediğimiz şeyleri şuurluca söyleme esasen. Yani bir yönüyle onları kalbin ifadesi haline getirme. Kalpten vize almış kelimeler şeklinde telaffuz etme. Tabiri diğerle şöyle diyebilirsiniz. Gönülle dil arasında çelişkiye meydan vermeme. Tenakkuse meydan vermeme. Yani dil ne söylüyorsa kalple müştereken oluşturduğu şeyi söylemesi lazım. Dil ağızda oynarken, dil dudak oynarken mesela Allah'ım ne olur beni rıdvanına ulaştır. Rızanla serfiraz kıl dediği zaman kalp de ritmini ona göre uydurmalı. Ona göre atmalı. Tak tak tak. Beni rızana uydur Allah'ım demeli. Yoksa bu ikisi arasındaki çelişki neye cevap verileceği mevzunu suya düşürür. Onun için Tirmizi hadisi mi? İnnallaha la yekbelu en kalbin lahin lahin. Kendi kafanda kurguladığın, içinde oluşturduğun şeye bunlar şuura iktiran ediyorsa, dil de onları söylüyorsa şayet o mevzuda samimisin. İkilem yaşamıyorsun sen. Yoksa Allah'ın huzurunda dururken bile dualistçe hareket ediyorsun. Bir ikilem yaşıyorsun. Dua odur yani. Namaz da aslında öyle eda edilmesi lazım. Oruç gibi uzun bir zamana serpiştirilmiş şeyde, İnsan orada şuurunun iffetini, ismetini koruyamayabilir. Yani yer yer dünyevilikler içine girebilir. Haç uzun bir zamana serpiştirildiğinden dolayı içine bir şey girebilir. Fakat namaz dar bir zamana sıkıştırılmış bir şeydir. Yani niyetli işin içine gireceksin, elden geldiğince o meseleyi bir kalbi amel haline getireceksin. Çünkü zaten insanın bu ameli durumu, kalbindeki kanaatin, izanın, o yakinin, Allah'a bağlılığı, Allah'la irtibatın dışa vurması demektir. Birisine nazari Müslümanlık diyoruz, diğerine ameli Müslümanlık diyoruz. O meselenin vicdana mal olmasına da marifet diyoruz. Ve marifet de muhabbet kapısını aralayan bir husus demektir yani. Şimdi namazın içinde bu korunabilir. Duaya gelince, o yapısı itibariyle hadizatında sebepler üstü, Cenab-ı Hak'tan bazı şeyler talep etme demektir. Belki namazda hani abdestin meşakkatine katlanıyorsunuz. Namazda ister elbisenin açılması, isterse sizin bir efor ortaya koymanız, yine bir meşakkat var orada. Fakat dua rahatça eda edilen bir şey. Sebep yok gibi yani orada. Bir zekatta insanların gönlünü kazanıp da onların seninle Allah arasında birer vasıta olmasını sağlama vardır. Sadaka da o vardır bir yönüyle. Başkalarına destekte, yardımda o vardır. Fakat ellerinizi kaldırıp Allah'a teveccüh ettiğiniz zaman herhangi bir sebep yoktur. O sebepler üstü halis bir ubudiyetin ünvanıdır. Onun için hadis-i şerif ona eddua muhul ibadet edilmiş. Yani ya amudi fikarısıdır ya omir iliğidir. Bünyede o nasıl önemlidir yani. Onda bir sakatlık olduğu zaman sizi felç eder, yatağa düşürür. Belki öldürür bazen, yere serer. Aynen öyle de dua da ibadetü taatın, yani Allah'la sizin aranızdaki ibadet, ubudet, ubudiyet, kulluk münasebetlerinin bir ünvanıdır. Onu öyle bilmek lazım. İnsan ancak dua ile Allah hakiki kul olduğunu ortaya koyar. Çünkü sebepler üstü talepte bulunuyor Allah'tan. Yani Allah karnımızı doyurdu bizim ama fakat o işe tekaddüm eden, mukaddimatı var o meselenin. Ekme, biçme, öğütme, un yapma filan gibi yani. Bir yanıyla meseleyi sadece ele alacak olursak böyle bir şeydir bu. Ama duaya gelince yok, orada bir sebep yok yani. Bu açıdan da bir yönüyle Cenab-ı Hak izzet ve azametine esbab-ı perde yapmıştır. İzzet ve azamete. Siz o perdeleri de aşarak doğrudan doğruya Hazreti Aziz-i Cebbar'ın yani izzet kapısını zorluyorsunuz demektir. Şimdi yani duanın yapısı, duanın hatırlattığı mülazalar budur bize. Ama bunu böyle her zaman canlı yapma, yani dilin ve dudağın işte o gönlün heyecanına iştirak etmesi veya gönül heyecanının sesinizin ritimlerinde, sesinizin dalgalanmalarında kendisini hissettirmesi. Kur'an okurken de, dua ederken de yani. Rabbena atina fid dünya. Hatta gözlerinizin dönüşünde sizin, yüz iş mizazlarında, iş mizazlarınızda, tebessümlerinizde veya olumsuz bir şey varsa ondan sakınıyorsanız, tekallüslerinizde sizin, ekşimelerinizde mutlaka dediğiniz şeyler tesirini icra etmesi lazım. Bu da biraz duymaya bağlı. Temelde başta sağlam inanma işidir bu. İnanmada problem varsa esasen, yakin zaafı yaşıyorsak bunu böyle diyemezsiniz. Bir yönüyle. Bu mevzuda demek hepimizin çok rehabiliteye ihtiyacı var. Belli şeyleri harekete geçirmek lazım. Belli sistemleri, kalbi, ruhu harekete geçirmek lazım. Hazreti Pir orada sadece yani bir yol gösteriyor. O meselelerin nasıl harekete geçeceği mevzu orada demiyor onu. Belki onu bütün külliyata emanet ediyor, havale ediyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece-i hayatına yüksel diyor yani. Şimdi dua, kalp ve ruhun derece-i hayatında Allah'a el açmanın ünvanıdır. O mevzuda da insanın rabite ihtiyacı vardır. Sürekli takviye ihtiyacı vardır. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı, Allah'la münasebete önem vermesi ölçüsünde insan dediği şeylerin arkasına düşer. Yani bu münasebet benim işime şu kadar yarıyor. Aradan çıkarma değil bu yani. Çok önemlidir bu. Allah'ım ne olur, yeryüzünde bütün insanların kalplerini İslamiyet'e karşı fethü neşre ile Allah'ım bahtına düşün mesela diyor bunu. Önemsiyorsa bunu, bu onun için önemli bir hadise ise, ne kadar? En azından bir evladı olması kadar, bir eşe ulaşması kadar, bir yuvası olması kadar, çok aşağıya çekiyorum meseleyi. Onda bile indiriyorum dereceyi. Onun yeri o değildir, mertebesi o değildir. Çok yüksektir onun yeri. En azından o kadar bir, o mevzuda bir heyecanı varsa, o meselenin o kadar lüzumuna inanıyorsa, ne olur Allah'ım, bahtına düştüm. Benim canımı al ama insanların kalbine imanı koy. Çünkü o cennete götürür. Bu biraz o meselenin akıbetine inanmaya bağlıdır. Demek ki işin arkasında eğer öyle denmiyorsa, içten söylenmiyorsa, o heyecan öyle dolu dolu duyulmuyorsa, iman problemi var demektir. Yakin problemi var demektir. Marifet problemi var demektir. Hazreti Pir de ona vurguda bulunuyor. Yani tahkik bütün yıkılmış gitmiş, taklit bağları da çözülmüş. Eskiden insanlar önlerindeki bir rehberi, bir kanaat önderini görüyor, onun yaptığı şeyleri yapıyor ve bu yaptığına göre doğrudur diyorlardı. Oysa ki şimdi fen ve felsefeden gelen dalalet ve küfür kafaları o kadar ifsad etmiş ki, yine onun ifadesiyle işlediğimiz her bir günah, kalbe giren her bir şüphe ve tereddüt, kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Bir yılan gibi sokuyor kalbimizi, bir akrep gibi sokuyor kalbimizi, rencide ediyor. Şimdi o mevzuda böyle bir iman problemiyle beraber böyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek, bu tabirlerde ona ait. Kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek meselesi çok mümkün olmayabilir. O iman probleminin aşılması lazım. İhsanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken en te'budallaha ke'enneke terahu fe inlem tekim terahu fe innehu yarak. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapma. Yani haşa ve kella her yerde ben müşahede ediyorum yani. Şu çehrelerde onu görüyorum. Nasıl der Sinan Paşa? Sen o zahirsin ki neyi diyeyim bilinmez diyor. Ol batınsın ki kimseden gizlenmez diyor. Test gibi bir şey oluyor. Şimdi hani batın dediğiniz zaman da esasen her şeyi bir ayna, bir mirat olarak kabul etme, her şeyin çehresinde onu okuma meselesi var. O zaviyeden bakarsanız Sinan Paşa'nın dediği doğru yani. Yani bir yerde belki açıktan açığa görmüyorsunuz. Cisim bir cevher gibi. Bir haize gelmiş oturmuş biri gibi. Bir mekan ihraz etmiş birisi gibi değil de. Fakat her şeyi de farklı farklı görüyorsun. Onu görüyorsun bir yönüyle. Yani öyle bir batınsın ki. Yani gizli değil o. Fakat bir de öyle bir zahir diyorsun ki ona. Zahirdir Allah ama. Fakat o Hazreti Pir'in dediği gibi yani Allah'a Celle Celaluhu mevcudu meçhul malum nazarıyla bakmak o bir yönüyle onun varlığını kabul etmen ünvanıdır hadizatında. O bir mevcudu meçhuldur bilemeyiz. Yani o yönüyle de ihate edilemez demektir bu mesele. Şimdi insan böyle çevresini doğru okuyorsa hani şeyin de esas Cenab-ı Şahabeddin'in bir şeyi vardır. Varsın sen ilahi, varsın, yine varsın, yine varsın. Aklımdasın, ruhumdasın, hissimde yaşarsın diyor. Yani insan bir yönüyle böyle kendisini dinlese, çevresinde cereyan eden hadiselerin çehrelerine baksa, her şeyde onu görecek. Fakat böyle kitaplarda söylediği şeyler, yani bu diyalektikten farkı yok onların, demagojiden farkı yok yani. Ben işte bak bu Allah'ın varlığına delil, birliğine delil. Abi birader o Allah'ın varlığına, birliğine delilse sen neredesin? Sen niye onun varlığı karşısında böyle ihsan şuuruyla bir tavrın yok? Neden onu görüyor gibi davranmıyorsun? Neden onun tarafından görülüyor olma mülazasıyla hareket etmiyorsun? Şimdi mesele böyle bir yanlış zemine oturunca zannediyorum. Yani sen ona vicdanında gelir yele Cenab-ı Şahabeddin gibi efendim, varsın ilahi, sen varsın, yine varsın, yine varsın. Her şeyin çehresinde onu görüp, her aynada onu müşahede edip, geçen de bir münasebetle dediğim gibi, ağaca koşu böyle onu öpmek böyle, Allah'ım, ben seni burada da mütecelli görüyorum. Çemenlere sarılıp yüzünü gözünü sürmek, toprağa yüzünü gözünü sürmek, bazen güneşe teveccüh etmek, bu senin nur isminin kesif bir gölgesi Allah'ım demek. Her şeyde bir yönüyle deli gibi yaşamak. Bu bilmenin gereğidir. Öbür türlü böyle o kitaplardaki lafları şuna buna karşı onları ikna adına konuşma meselesine gelince bu demagojiden başka bir şey değildir. Diyalektik yapma. Evvela kendi nefsini ikna et. Kendine bir şey anlat. Yakin adına sen o çıtayı biraz daha yükselt. Boşta isen ilmel yakine yüksel. Onun üstüne yüksel, aynel yakine yüksel. Onun üstüne yüksel, hakkal yakine yüksel. Allah'ım ben sen diyorum. Ne demek bu? Bu isneyi niyeti kabul etme demektir. Ben senin tecellilerinden başka bir şey değilim ki. Ben şu anda damarlarımda dolaşan kanımda bunu hissediyorum. Bu ne küstahlık Allah'ım, isneyi niyet kabulü filan. Ama zahiri aklın nazarında hakaikul eşya sabitetün ayrı bir mesele. Herkesin ufkunun ulaşacağı şey değil bu. Şimdi o kitap seni oraya ulaştırmıyorsa kemeselil himar yahmil asfara Kur'an diyor. Sizden evvelki kavimler de öyle kitapları ezbere biliyorlardı. Önlerine gelen onları herkese şakır şakır anlatıyorlardı. Fakat onların içinde yakin mayalamıyorsa, ilmel yakini aynel yakine taşımıyorsa, aynel yakini hakkal yakine götürmüyorsa ve insanın başını döndürmüyorsa, İnsan rükûa gittiği zaman Allah'ın arşına başı değecek gibi bir mehafetle, bir mehabetle eğilmiyorsa bu kitaplar onun için hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Şimdi insan o yakine ulaşmayınca ellerini kaldırdığında ülfete ve ünsiyete yenik düşebilir hakikaten. Ayıp etmiş olur yani. Ellerini kaldırdığı, kapısının tokmağına dokunduğu, dilenme durumunda olduğu Allah karşısında Verirsen verirsin, vermezsen vermesin demek kadar bir küstahlık olamaz. Bir terbiyesizlik olamaz. Bir yönüyle zorlanması lazım. İstiyorum Allah'ım. Bahtına düştüm istiyorum. Kurban olayım istiyorum. Lütfet Allah'ım istiyorum. Öldür beni ver fakat bunları filan demek. Maliye nazarını tevcih ederek, çok yüksek şeyler Allah'tan isteyerek, onu da içinden gelerek dillendirmeli ki Cenab-ı Hak da ona cevap versin. Teveccüh ne kadarsa o kadar teveccüh edilir. Nazarı ne kadarsa o kadar nazar edilir. İltifatın ne kadarsa o kadar iltifat görürsün. Hasılı kelam, duada huzur ve hudu, huşu çok önemlidir. İnsan kendinden geçmeli. Ben Hazreti Pir'in talebelerinden Tahir-i Mutlu'yu, Ahmet Feyzi'yi gördüm. O dua ederken böyle yapardı Ahmet Feyzi. Derdi böyle. Kıvranırdı. Bu içindeki heyecanın ifadesiydi. Öbürleri öbür türlü değişler, edişler, duruşlar, teveccühler sadece meseleyi aradan çıkarmanın ifadesidir. Onlar da kendi üstadlarından, rehberlerinden, pir-i muğamlarından gördükleri şeyi sergiliyorlardı. Ama burada bir şeye, sizin için mazeret sayılabilecek bir şeye dikkatini çekeceğim. Biz öyle doğru dürüst namaz kılmayı, dua etmeyi, Cenab-ı Hakk'a teveccühü tekkede de göremedik, camide de göremedik, rehberlerimizde de göremedik. Biri bize öncülük yapmadı, ufkumuzu açmadı, kapı aralamadı bize, hakikatin direkşan çaresini gösteremedi. Böyle ümmi olarak kaldığımız yerde kala kaldık diyeyim. Sizin için bir mazeret de arz edeyim. Allah huzuruna gittiğinizde bunu söylersiniz. Rabbi gfir ve erham ve ente hayrur rahimin. Kutup bu türlü mülazalara girdiğinde hel nahnu müslimun, biz Müslüman mıyız diye kendi hakkında tereddüt ısrar ediyordu. Ağır bulmayın. Sakil görmeyin. Elde edilmez sanmayın. Evet. Allah imanının şeyi var. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Derde dermandır rahat. Fazla seni bulmaz mı? Hele bir dertlen. Hele bir dertlen. İçinde bir yara olsun. Kanıyor gibi olsun. Hele bir ızdırapla ona yönel. Mevla görelim neyler o zaman. Neylerse güzel eyler. Belki yani en başta istenilecek şeyler bunlar. Biraz da yine bizim temelde iptidai marifet ufkumuza bağlı şeylerdir. Yani insan vardır ki böyle işte cenneti ister bizim yaptığımız gibi. Cehennemden uzak kalmayı ister, Allah'tan diler. Böyle insanlar da vardır ki Allah'ım benim marifet ufkumu derinleştir. İşte kitaba başlarken söylüyoruz. İnşallah onu işten söylüyoruzdur. Allah'ım imanımızı, ilmimizi, irfanımızı, ihlasımızı, vefamızı, sadakatımızı, tevekkülümüzü, tesliyemizi, sıkamızı, tefvizimizi, sana karşı olan aşkı, muhabbetimizi ve iştiyakımızı artır Allah'ım, artır. Şimdi bu önemli bir şey yani. İstediğimiz bu şey bizim doğru dürüst bir insan olmamız adına çok önemlidir. Dolayısıyla bize terettüp eden yanıyla bir vazifedir. Allah'ın da hakkıdır. Allah hakkında öyle düşünmemiz, ölü olmamız, o keyfiyeti ihraz etmemiz. Bu açıdan da o mevzuda yapacağımız, edeceğimiz her şey Allah'ın hakkı, bizim de vazifemizdir yani. Onu dilemek lazım. Âli bir şeydir o. Cenab-ı Hakk'ın rızasını sürekli dilemek lazım. İhsan ufkuna ulaşmayı sürekli dilemek lazım. Yani kalbimizde bir katılık varsa, insaflıysak, Allah'a kulluktan rahatsızlık duymuyorsak, kulluk içimizde inşira hasıl ediyorsa şayet, bir gece kalkıp hacet namazı kılalım, 4 rekat namaz kılalım. Sonra Allah'ım senden bu gece beni ihsan şuuruna ulaştırmanı istiyorum. Yani ağzından çıkan o kelimelerin hepsinin böyle pırıl pırıl, üzerinde şuur damgası taşıyan bir kelime halinde çıkmasını sağla. Senden başka şey istemiyorum. Vallahi keramet istemem. İkram da istemem, şunu da istemem, bunu da istemem. Ama seninle münasebette derinleşmeyi isterim. Delice derinleşmeyi isterim. Sen aklıma geldiğinde başka şeylerin gözümden silinmesini isterim. Senin marifetinle meşbu yaşarken başımın dönmesini isterim. Bakışlarımın bulanmasını isterim. Kalkın ısrarla deyin. Bir gece deyin, iki gece deyin. Ama ben müteaddiyane burada arkadaşlarımıza böyle Allah'tan marifet, muhabbet, aşkı, iştiyak isteme adına hayatında bir hafta peşi peşine kalkıp hacet namazı kılıp böyle bir istekte bulunmuş insan var mı içinizde demeyi saygısızlık sayarım. Çünkü cevabı sevap alacağım insanın çok fazla olmayacağı kanaatini taşıyorum. Bu da o meseleye verdiğimiz önemi gösteriyor. Evet, men talebe vecette, vecete. Bir insan bir şeyin arkasında olursa, o mevzuda ciddiyet gösterirse, ciddiyet. Hani ciddi kelimesiyle ifade ediyoruz. Ve cealna ciddiyin diyoruz. Delice o işe sap olma, sımsıkı tutunma böyle, ürve-i müska gibi. Aman bu böyle olmazsa ben mahvolurum. Mülazasıyla o işe sımsıkı sarılma. Ben bunu sadece böyle buradaki benim bu güzel arkadaşlarım için demiyorum. Vallahi bu iki gündür açıp açıp Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya bakıyorum o insanların haline. Ben onlarda da esasen yani uzaktan bu şuuru arıyorum. Acaba böyle bir heyecanla bu ölçüde Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden kaç tane insan vardır? Hep böyle takılıyorum ona bir yönüyle. Öyle o kelimelerle lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ve sadeyk vel hayrü küllü biyedeyk filan demek mesele değil onlar. Laf onlar. Güzel laflar bunlar. Ama ileyhi yesadül kelimut tayyibu vel amelu salih yerfa'u. Siz iç ve dış amelleriniz itibariyle salih iseniz onlar Allah'a yükselir. Onun kanadı odur. O güzel kelimeler amelle kanatlanır. Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Ona yüklediğiniz zaman Allah'a yükselir o. Bu açıdan da ben onca insanın yani neden hala böyle ızdırap içinde kıvranıp duruyoruz? Mefhum muhalifiyle aklıma gelen şey şu yani. Zıttıyla aklıma gelen şey şu. Eğer orada 1000 tane insan elini açsa, 1000 ağızdan bu türlü mülahazalar, bu âli mülahazalar Cenab-ı Hakk'a yükselse, külliyet kesbettiğinden dolayı öyle bir duanın geriye çevrilmesi mümkün değildir nazarıyla bakıyorum. Âlem-i İslam'ın bu kadar, var olduğu günden bu yana günümüz olduğu kadar derbeder olduğuna şahit olunamamıştır. Bu kadar perişan olduğu hiç görülmemiştir alem-i İslam'ın. Bu kadar dağıldığı, bu kadar derbeder olduğu hiç görülememiştir. Demek ki insanlar bu fezai ve fecai bütün fecaatiyle çok duyamıyorlar. Ve bir kurtulma cehdi yok. Ne ölçüde yok. Ya bedava bir dua, bir dua ölçüsünde bile yok yani. E kaldı ki oraya 3 milyon insan çıkıyor. Onlar ellerini kaldırsalar deseler ki Allah'ım bu arzı yevme tübeddelüler bu gayreler sen buyuruyorsun. Yeri göğü değiştirecek. Sen değiştir desen o arz ayağınızın altına birdenbire değişir farklı bir alem olur. Yani o fizik alemine ait bir cisimken, atomken, elektronken, protonken değişir farklı bir şey olur yani. Ben ona öyle inanıyorum yani. Allah değiştirir onu. Demek ki insanların kalbi ve ruhu hayatlarıyla değişmeleri adına öyle yürekten toplu Hazreti Pir'in ifadesi külliyet kesmedince dua reddedilmez. Külliyet kesmedince. Öyle külli bir dua insanlar lüzum hissetmiyorlar. Demek ki o ızdırabı duymuyorlar. Demek ki etraftaki küfür şeyinden dalgalarının telatümünden rahatsızlık duymuyorlar demek. Evet. Ona verilebilir. Dua namazların arkasında o yine bir ameli salihe iktiran ediyor. Yani siz diyelim ki hatta Hanefi mezhebinde yoktur da Hanefi mezhebinde farzı kıldıktan sonra başka şeyle meşgul olmamak kalkıp nafileye durmak. Nafile namaz duadan daha faziletlidir. Çünkü ameldir o da. Ameli salihtir. Yani kanadı güçlendirme demektir o. Fakat diğer mezheplerde Maliki'de, Şafii'de farz namazların arkasında iyi bir amel ortaya koyduğunuzdan dolayı dua makbuldur. Sizin o Selat-ı Münciye'yi okumanız da Hazreti Pir amelde Şafii mezhebini takip ettiğinden dolayı Fakat hadis-i şeriflerde öyledir yani. Farzları kıldıktan sonra yapılan dua makbuldür. Selahat-ı Münciye, Selahat-ı Selam'a iktiran eden bir duadır. Orada Allah'tan bir şeyler istiyorsunuz ama Selahat-ı Selam kılıfıyla, ilafıyla Allah'a sunuyorsunuz onu. Şimdi oradaki temel espri şudur. Eğer dua sizin salih amelinizle kanatlanacaksa şayet, siz o salih ameli ortaya koyuyorsunuz, sonra duayı ona emanet ediyorsunuz. Senin zihnin olsun. İpotek et bunu sen. Nereye götüreceksen götür diyorsunuz yani. O yönüyle. Şimdi namazlardan sonra o açıdan duanın yapılması çok önemli. Hanifilere göre nafile namazı da kılıyorsun. Öğlerini kıldınız. Diyorsunuz ki bu ameli bir yönüyle cebrenli noksanla kırığını çıkığını da ben bunun tamir edeyim diyorsunuz. Cebrenli noksan. Nafileler meşhur kılınmıştır. O da kırığı çıkı telafi etme demektir. Ben onu da ortaya koyayım, tas tamam olsun. Ondan sonra ben duayı ona emanet edeyim. O sağlam kanatlarıyla alsın benim duamı, meleği âlâ'nın sakinleri arasına ulaştırsın diyorsunuz. Yani. Ondan sonra yapıyorsunuz. Bu açıdan namazlardan sonra yapılan duayı hafife almamak lazım. Fakat başka hadis-i şeriflerde bir insanın esas Rabbi ile baş başa kaldığı zaman, el açıp ona yalvardığı zaman, gözleri dolduğu zaman orada ağlayan o gözleri, Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden o yüzleri Allah Celle Celaluhu cephede düşmanla yaka paça olan insanın gözüyle müsavi tutuyor. Men kâne lillah kâne allahu lehu. Kim Allah için olursa Allah onun için olur. Evet, bu mülahaza. O tenha koyları kollama, tenha yerleri kollama, İcabında dışta gidip şu ağaçlardan birinin altına çekilme, orada evradını açma, hiç kimsenin olmadığı o yerde içini ona dökme, gece kalkıp karanlık bir yerde kimseye duyurmadan, onun duyduğuna inanarak ona teveccüh etme, içini ona dökme. Bunlar öyle ibadetlerdir ki öbür tarafta teraziye konduğu zaman azametini, ihtişamını, ne ifade ettiğini, neye tekabül ettiğini göreceksiniz. Ve gördüğünüzde diyeceksiniz ki keşke biraz daha yapsaydım ya. Ben bu meseleyi böyle 20 sene ciddi bir tahallükle devam ettirmişim. 20 sene hep böyle şuur, şuur, şuur demişim. O meselenin üzerine eğilmişim. Keşke bunu 40 sene yapsaydım. Keşke. Evet, keşke diyeceksiniz. O güne tahabün günü deniyor. O ayetin tefsirinde deniyor ki, kaybedenler keşke kaybetmeyenler içinde olsaydık. Kazananlar da diyecekler ki, keşke biraz daha kazansaydık. Derinleşenler de diyecekler ki bu meselenin farklı buğutları da vardı, derinlikleri. Keşke biraz daha farklı buğutların açılmasına vesile olabilseydik ve onları da aralayabilseydik, açabilseydik. Tegabun, yevmi tegabun deniyor. Şimdi orada yapılan dualar tabii bizim insanımız Arapça bilmediğinden belki anlayamıyoruz. Hakikaten söylenemeyecek sözler yani. Hani Aslan Şazeli filan bakınca diyoruz ki vallahi böylesi söylenemez. Abdülkadir Geylani Hazretlerine bakınca diyoruz vallahi bu onu geçti diyoruz. Hani geçen gün Nablusi'yi okudum. O mehsurata da bağlayarak öyle enteresan şeyler diyor ki insanın başı dönüyor yani onlar. Bu bakımdan da o Kulub-u Dâriye'ye bakınca ille de hepsini böyle 5-10 güne sıkıştırıp okuma şart değil. Uzun zamana da yayabilirler ama her gün yarım saatle akal. Her kardeşimizin dua ile iştigali olması lazım. Bir de böyle değişik gruplar arasında, arkadaş gruplar arasında burada olduğu gibi paylaştırılarak her gün o kitap bir kere bitirilmeli. Kur'an da böyle yapılabilir yani. Kur'an'da cüz cüz böyle yapılabilir, bitirilebilir. Fakat Kur'an'da biraz da farklı mülazam var. İmkanı varsa açıklamalı bir mahalle. Kur'an-ı Mucizül Beyan'a bakmalı. Rabbimizin bize mesajıdır. Efendim o muhtevaya vukuf çok önemlidir. Onun kelamına saygının ifadesidir. Bunun için o mevzada öyle bir mülazam var. Onun günah kategorisi içine gireni başkalarına söyleme. Baş etme, deşifre etme onu. Böyle mukarrebine göre olanı da hayalinde, tasavvurlarında, tahakkülünde bile ona yer vermeme. Bir virüs gibi oraya oturursa şayet, bir gün ishal eder onu. Ve mehmâ tekun indemrim min halikatin ve in khâliha tahfâ alen nâsi tu'lemi. Züheyr ibn Ebi Sülman'ın kayda değer iki mısradır bu. Eğer içinizde bir dert, bir problem varsa sizin, bugün olmasa yarın onu ishal edersiniz. Bir huyunuz varsa, bir çeşit karakteriniz varsa, ne kadar onu saklamaya zorlasanız da o bir gün küpün içinde ne varsa Yunus Emre'dir, sızar, dışarıya çıkar. Bu açıdan da onu o tasavvur çerçevesinde de yer vermemek lazım. Bu da ikinci derece bir şey yani. Belki Ebrar'ın yapacağı. Mukarrebinin yapacağı şeye gelince, aklının köşesinden öyle bir ayıp geçince, bir günah işlemiş gibi bir kenara çekilip tövbe etmek, istiğfar etmek lazım. Evet, namazın içi müstesna, nerede, hangi halde olursa olsun, birinin aybıyla hayalin veya tasavvurların meşguliyeti söz konusu olunca hemen estağfurullah çekmeli. Estağfurullah ya Rabbi. Eğer ben doğru görüyorsam sürçmüş bir kardeşim, evet, Allah'ım onu unuttur bana. Bir de hatırlamayayım. Ve bu da daha üst seviyede bir şey. Belki daha üstünde akrabının mukarrebine mahsus gördüğü her şeyi, kendine göre değerlendirdiği her şeyi iyiliğe, güzelliğe hamletmek suretiyle hayatını hep hüsnü zan yörüngesinde götürmek. Eğer onun üstünde bir mertebe varsa o da budur. Talitmemek. Şunun bunun işini beğenmezliğe girmemek. Bunların hepsi sonra sana döner. Sen bazı tavır ve davranışlarınla istiskal edilirsin. Seni de beğenmeyen insanlar çıkar. Taan ettiğin o kusurlarla taan edilirsin. Belki bazen de haksız yere taan edilirsin. Cezalandırılırsın. Belki de Allah Celle Celaluhu ahirete kalmasın diye dünyada mutlaka cezalandırır. Genelde ahlakımı bozmaya badi olabilecek davranışlar kafire, mülhide, mürtede karşı bile olsa, yani o mevzuda yaptığınız şeyin bir mahsursuz olması meselesi var, bir de genel ahlakınızın çerçevesini zorlama meselesi var. O ahlaki çerçevede kırılmalar olursa şayet, siz orada ölçüyü koruyamazsınız. Başkaları için de yaparsınız. Yani Firavun'a sürekli böyle lanet okumaya kendinizi alıştırırsanız, kendi karakteriniz adına çerçeveyi zorlamış olursunuz, sınırları zorlamış olursunuz. Bence ahlaki karakteri değiştirmemek lazım. Düveni elsiz, söğüne dilsiz, 50 defa kırsalar gönülsüz. Bir insanız yani, bir darbe yiyince sarsılırız, bir ihtizaz yaşarız, rahatsızlık duyarız. Ama Allah irade vermiş. O duyguyu irademizle baskı altına almamız lazım. O mevzuda göstereceğimiz her cehd ibadet sayılır. Müminin karakteri nasıl olmalı? Mümin, inanan insan demek. Aynı zamanda emniyet insanı demek. Aynı kökten geliyor. Çevreye güven vaat eden insan demektir. Halkın nazarında güvenilir bir emniyet insanı, itimat insanı, imajı uyaran demektir. Şimdi bunların hiçbirini feda etmeye hakkımız yoktur. O zaman müminliğin bir yanında bir yönüyle bir şeyi kırmış oluruz. Orada bir çatlama meydana getirmiş oluruz. İnanacaksın, güveneceksin, güven vaat edeceksin. Herkes sana itimat edecek. Unutmayın, peygamberlerin 5-6 sıfatından bir tanesi emanettir. Yani güvenilir olma. İnsanlar en değerli şeylerini en tehlikeli durumlarda kime emanet edelim da herhangi bir hiyanete maruz kalmasın. İşte onları hatırlamalılar falana edebilirsiniz. Enbiya-i İzam sıfatı. Zübeyir bin Avvam'a herkes emanet edermiş. Onun için vefat ederken bakın diyor defterlerine benim. Kimin ne alacağı varsa malımı, mülkümü satın verin. Çünkü getirip bana veriyorlardı. Koruyayım diye. Eğer yetmezse falandan falandan borç alın, ödeyin onu. Sonra siz hakkından gelirsiniz. Güven insanı. Zannediyorum günümüzde inandırıcılığımızın önünü alan, onu engelleyen faktörlerden bir tanesi bu. Görüntüde güven insanı olduğumuzu sergileyemiyoruz, gösteremiyoruz. Bazen insanları şaşkınlığa, bazen teşettüte araya düşürüyoruz. Acaba itimat edilir mi? Sırtımı dönebilir miyim ben buna? Çok rahatlıkla sırtını dönmeli insan. Bu hem Allah'a itimadın güven ifadesidir, hem mümin olmanın, hem de çevrede oluşturduğu güvenin ifadesidir. Güven insanı. Herkese öyle bakmak lazım. Çok rahat sırtımı dönebilirim. Çok rahat. İçindeki paraları saymadan cüzdanımı verebilirim. 2 sene sonra gelirsem verebilirsin bunu. Yoksa senin olsun. 5 sene sonra gelebilirim. Senin olsun. Onun unutabileceği bir zamana talik edebilirsin. Evet, gelirsen verirsin. Çok rahat olmalı yani. Bir yere giderken eşimi götürüp birinin yanına koymalıyım ben. Öyle biri olmalı ki ben hiç endişe duymamalıyım. O ölçüde bir güven insan olmak lazım. Kızımı emanet etmeliyim ona. Beşer olmasına rağmen. O kadar güven insan olması lazım. Müslümanlar aslında bu güven görüntüsünü kaybetmişlerdir. Aslında inandırıcılık kaybedilmiştir. Yoksa nazari, felsefi, Müslümanlık öyle baş döndürücü kitaplarla anlatılmıştır ki, bu Mektubat da olabilir, Risale-i Nur da olabilir, İhya-ül Ulumuddin de olabilir. Gazali olmayınca, Bediüzzaman olmayınca, Şah Veli olmayınca, İmam Rabbani olmayınca müessir olamazsınız. Esas satırlara dökülmüş kitap değil, yaşayan kitaba ihtiyaç vardır. O kitaplardaki muhtevayı bütün parlaklığıyla temsil edecek insana ihtiyaç vardır. Yoksa devri Risalet Penai'den daha çok günümüzde aklı, kalbi, ruhu ikna edecek şeyler yazılmıştır. Biz o sahabe insanla sahabiden daha fazla bazı şeyleri biliriz. Ama onların bir tanesinin 1000 insanın yaptığı şeye mukabil bizim 10 tanemiz bir insanın yaptığı şeyi yapamaz. Çünkü onlar birer güven insanı haline gelmişlerdi. Bu görüntüyü sergilemek. Günün problemi budur. Herkes kendi işi adına bir kısım yalanlar söyler. Şovlara girer. İster kendini, ister mesleğini, ister bildiği şeyleri terviç adına bağışlayan yalanlarla, dolanlarla yıkar kredisini, itibarını. El-emane, el-emane, el-emane. Emanete riayet edene emanet vaat edilmiştir.